Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 lipca, jest prawie 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Kamala Harris z przewagą nad Donaldem Trumpem w pierwszym sondażu po rezygnacji Joe Bidena z walki o reelekcję. Są wyniki sekcji zwłok mężczyzny z Dąbrowy Zielonej, nie ma jednak potwierdzenia, że to Jacek Jaworek. Niedziela była najcieplejszym dniem na świecie w historii pomiarów. Kolejny rekord może paść w tym tygodniu. Kamala Harris 44%, Donald Trump 42%. To wyniki sondażu poparcia kandydatów na prezydenta Stanów Zjednoczonych przeprowadzonego przez agencję Reutera i Ipsos. Jest to pierwszy sondaż po wycofaniu się z walki o reelekcję urzędującego prezydenta Joe Bidena. A prezydent Biden wygłosi jutro orędzie do Amerykanów, zapowiedział Biały Dom. Amerykański przywódca wyjaśni powody rezygnacji z walki o reelekcję i przedstawi plany na ostatnie pół roku prezydentury. Z Waszyngtonu Marek Bałkuski. Wystąpienie Joe Bidena zaplanowano na 20 czasu waszyngtońskiego, czyli drugą w nocy w czwartek czasu polskiego. Jutro wieczorem będę przemawiał z gabinetu owalnego na temat tego, co mnie czeka, jak zamierzam dokończyć pracę dla narodu amerykańskiego, napisał na portalu X. Choć Joe Biden zrezygnował z walki o reelekcję, to zamierza dokończyć swoją kadencję. Nie będzie mnie na kartach do głosowania, ale pozostanę w pełni zaangażowany. Mam przed sobą jeszcze 6 miesięcy prezydentury. Jestem zdeterminowany, żeby zrobić jak najwięcej w polityce zagranicznej i krajowej. Powiedział podczas wczorajszego wirtualnego spotkania ze swoim sztabem wyborczym. Przez ostatnie dni Biden przebywał w swoim domu w stanie Delaware, gdzie dochodził do siebie po COVID-zie. Dziś prezydent USA wraca do Białego Domu. Z Waszyngtonu Marek Bałkuski, Polskie Radio. Strajk kobiet protestował przed Sejmem. Organizatorki pikiety chcą przekonać posłów do powrotu do ustaw aborcyjnych, ale także zmusić koalicjantów rządowych do poparcia ich postulatów. Marta Lempart z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet powiedziała Polskiemu Radiu, że chodzi o nacisk na premiera w sprawie głosowania koalicjantów z PSL-u. Twierdzi, że jest sposób, aby zmusić PSL do głosowania. Chodzi o to, że dla PSL-u liczą się wyłącznie stanowiska. W związku z tym za jedno głosowanie nie zgodnie z koalicją rządzącą, tylko w koalicji z PiS-em i Konfederacją. Jeden wiceminister, jeden sekretarz stanu, jeden dyrektor funduszu, jedna agencja. Zapewniam, że po trzech PSL się naprawi, nikt nie będzie wychodził z żadnej koalicji. Protestujące rozdawały plakaty i nalepki z hasłami o liberalizacji prawa aborcyjnego i namawiały, aby oklejać nimi biura poselskie PSL-u. Przed Sejmem zorganizowano także kontrmanifestację środowisk pro-life. Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie zażalenie na postanowienie sądu w sprawie posła Marcina Romanowskiego. W ubiegłym tygodniu Sąd Rejonowy odrzucił wniosek o tymczasowe aresztowanie posła suwerennej Polski. Przychylił się do argumentacji jego obrońcy, iż jest on chroniony immunitetem członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Prokuratura argumentuje, że immunitet posła Romanowskiego jako członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nie obejmuje czynów zarzucanych mu w sprawie, gdyż zostały one popełnione przed objęciem przez niego tego stanowiska i nie są związane z jego działalnością w Radzie Europy. Ponadto analiza sprawy przez prokuraturę wskazała, że sprawa przeciwko Marcinowi Romanowskiemu ma charakter krajowy i wystarczające było zastosowanie krajowej procedury uchylenia immunitetu. Złożone dziś zażalenie podnosi trzy główne zarzuty. Błędne uznanie zakresu ochrony immunitetowej, nieuzasadnione wątpliwości prawne co do kwestii ochrony immunitetowej oraz brak wymaganego zezwolenia na ściganie. Ponadto prokuratura krytykuje sąd za brak własnej analizy prawnej i opieranie się jedynie na stanowisku przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W związku z tym prokuratura wniosła o zmianę postanowienia Sądu Rejonowego i zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Marcina Romanowskiego. Jan Olencki, Polskie Radio. Przeprowadzono sekcję zwłok mężczyzny, którego z przestrzeloną głową znaleziono w piątek w Dąbrowie Zielonej w powiecie częstochowskim. Ciało znaleziono 5 kilometrów od Borowców, w których 3 lata temu Jacek Jaworek zastrzelił swojego brata, bratową i bratanka. Pobrano materiał do badań histopatologicznych i toksykologicznych, mówi Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. Chodzi o sprawdzenie, czy mężczyzna ten znajdował się pod wpływem alkoholu, środków narkotycznych lub środków farmakologicznych. Ponadto w trakcie sekcji zwłok na wniosek biegłych prowadzących identyfikacyjne badania DNA pobrano dodatkowy materiał biologiczny, który niezwłocznie zostanie przekazany tym biegłym. Wyniki badań DNA, dzięki którym ustalona zostanie tożsamość mężczyzny, mają być znane do końca tygodnia. 21 lipca był najcieplejszym dniem na świecie w historii, wynika z danych Europejskiej Służby Monitorowania Zmian Klimatycznych Copernicus. Tego dnia średnia temperatura powietrza na powierzchni Ziemi osiągnęła 17,9 stopnia Celsjusza. Możliwe, że ten tydzień przyćmi niedzielny rekord, ponieważ na całym świecie nadal szaleją fale upałów, przewiduje Carlo Buontempo, dyrektor serwisu Copernicus. Według ekspertów rok 2024 może być najcieplejszym od rozpoczęcia pomiarów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Enea. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Sport, Adam Malecki. Wygrana 4-0 i Jagiellonia do Białegostoku wraca z pokaźną zaliczką przed rewanżem. Mistrz Polski w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów pokonał mistrza Litwy FKA Poniewierz, a 3 gole strzelił Hiszpan Jesus Imaz. Jedno trafienie dołożył Norweg Christopher Hansen. Rewanż zostanie rozegrany w Białymstoku 31 lipca o 20:30. Zwycięzca tego dwumeczu w trzeciej rundzie zagra z lepszym z pary Bodo Glimt RFS Ryga. Pierwsze spotkanie zakończyło się wygraną mistrza Norwegii 4-0. Na igrzyskach w Paryżu już jutro rywalizację rozpoczną piłkarze nożni i rugbiści. Sportowcy różnych dyscyplin ciężko trenują, zanim wkroczą na arenę olimpijską. Formę szlifują także koszykarze 3x3 i co najważniejsze, nie muszą oddalać się od wioski olimpijskiej. Mówi Przemysław Zamoński, który będzie pełnił funkcję chorążego reprezentacji podczas ceremonii otwarcia w piątek. Spędzamy czas w tym swoim gronie, gdzieś tam poznajemy tą wioskę. Pierwszy raz mieliśmy okazję potrenować na tym obiekcie treningowym, także bardzo fajna hala, tam wszystko rozstawione już do koszykówki 3x3, także spędziliśmy fajny dzionek. Teraz, mówię, idziemy troszeczkę zrobić zakupy i po prostu miło spędzić czas. Tok przygotowań cały zakończony, teraz czas na, mówię, troszeczkę taktyki, troszeczkę odświeżenia poczucia tej właśnie areny, na której będziemy grali i będziemy gotowi na tego 30, na pierwsze nasze spotkanie, już też się nie możemy doczekać, także no mówię, zapełniamy ten czas jak możemy. A koszykarze 3x3 to medaliści Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy oraz Igrzysk Europejskich. Teraz czas na medal olimpijski. W Warszawie trwa tenisowy turniej WTA 125 Warsaw Open. Do 1/8 finału awansowały trzy Polki: Urszula Radwańska, Gina Feistel oraz Maja Chwalińska, która w ostatnim meczu dnia na korcie centralnym pokonała Szwajcarkę Celine Neff 3-6, 7-5 i 6-1. Maja zadowolona. Wymęczone mocno i wyszarpane. Był to bardzo brzydki mecz, uważam. To znaczy z mojej strony przynajmniej. Nie spodziewałam się, szczerze mówiąc, jakichś fajerwerków, ponieważ nie miałam też okazji tutaj pograć na kortach. Długo mi to zajęło, aby się dostosować do innego kozła na przykład. Na pewno polska publiczność mi bardzo pomogła, za co jestem bardzo wdzięczna, bo jak zawsze zebrali się i mocno mi kibicowali. Za to bardzo dziękuję. To w Warszawie. Dodam, że w turnieju w Pradze do ćwierćfinału awansowały Magdy, Linet i Fręch. Sport wraca kilka minut po 23:00. Audycji byli marka Polski Cukier oraz Enea, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Jutro dużo chmur, od zachodu na wschód przelotne opady deszczu i burze, na południu z możliwym gradem, od 21 stopni na Pomorzu Zachodnim do 27 w centrum i 29 lokalnie na Podkarpaciu, tylko nad morzem 18-20 stopni. Ogłoszenie społeczne. Prawdziwi bohaterowie to nie tacy z bajek i filmów. Są dużo odważniejsi od Supermana i Batmana. Nie widziałam ich, ale istnieją. Zgodzili się, aby ich synek podarował mi serce. Uratował mi życie. Transplantacja narządów to szansa na życie wielu chorych. Każdy może być dawcą. Każdy może być biorcą. To twoja decyzja. Kampania społeczno-edukacyjna. Twoje tak ma moc. Więcej informacji na www.twojetakmamoc.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprolizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 21. H. CH. H. CH. Jacek Gabrylów, Marek Kaczyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To my po raz kolejny w wydaniu tradycyjnie jubileuszowym 261. No, ty miałeś sam jubileusz tydzień temu. Nic już nie mów. I tydzień temu, i dwa tygodnie temu miałem same jubileusze. O. To są podwójne jubileusze, jak się świętuje samemu. Dzisiaj spotykamy się, mijamy się na wakacyjnych ścieżkach i w programie mamy co niemiara atrakcji. Przede wszystkim dla tych wszystkich, którzy pamiętają lata 70. albo którzy by chcieli wrócić do lat 70., bo w drugiej godzinie będzie tym razem płyta sprzed lat 50. Robert Wyatt w roli głównej i album, do którego zawsze powracamy z wielką przyjemnością, Rock Bottom. O nim będziemy opowiadać po godzinie 22, a w pierwszej części naszego spotkania, jak to zwykle bywa, różne nowości z różnych półek i piosenki, i trochę muzyki rockowo-folkowej z Irlandii, i trochę bitów, no właściwie wszystko. Przeboje też będą. Od razu na początek. It's all about timing. Thank you. Luke Temple, It's All About Timing z albumu I Can Dream, który ukazał się przed kilkoma dniami. Amerykański artysta, zmieniający co chwila pseudonimy, nazwy, pod którymi działa przez ładnych parę lat zespół Here We Go Magic, a teraz na zmianę. W zeszłym roku był Art Feynman, a w tym roku Luke Temple, i to zdaje się i w jednym, i w drugim wypadku jedna z ciekawszych takich lekkich płyt poprokowych. Też niedługich, ale nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Zupełnie nie słychać, że on pochodzi z Salem. Zupełnie nie słychać. W stanie Massachusetts, jeżeli państwo by oczekiwali zupełnie innej muzyki od tego artysty, to jednak nie, ale to jest 30 kilka minut naprawdę pięknie zaaranżowanych i świetnie napisanych piosenek, takich właśnie trochę na lata. Bardzo finezyjnych, przy tym bardzo, bardzo ładnie granych. To słychać, że to jest artysta też, który co prawda wielkiej sławy jeszcze nie zdobył, szczególnie u nas, ale działa na scenie już wiele lat i wiele się nauczył. Podobnie jak ci państwo, którzy za moment, chociaż nie no, ci są troszkę młodsi. Ci są młodsi i ona to już, zresztą on także, no to są wielkie nazwiska. Na scenie brytyjskiej kluczowe nazwiska. Jak się takie dwa nazwiska spotykają, no to znaczy, że wydarzyło się coś naprawdę dużego. Chociaż te ostatnie nagrania, zarówno jej, jak i jego, zeszłoroczna płyta, to były rzeczy zdecydowanie godne odnotowania. Na tej zeszłorocznej płycie Samfy, powiedzmy od razu, to jest ten pierwszy z artystów, znalazł się króciutki utwór Satellite Business. I okazało się po wielu miesiącach, że ten utwór miał swoją kontynuację, że była inna wersja, właśnie inna piosenka, i została nagrana z uczestnictwem raperki Little Sims, która w tym roku już podarowała nam mini album, taki esencjonalny, kilkuminutowe utwory, ale świetnie zgrane i świetnie zaaranżowane. No a jak pojawia się Little Sims, to zawsze warto sięgnąć po ten utwór. Czyli Satellite Business? Numer 2.2.0. Going through the images, looking in the mirror, I can see an image, I can see a body, I can feel a difference. A thing called time, yeah, I track it with the digits. Satellite business, I was in space. Communication with the energy, for forgiveness. Communication with the energy, disappearing. Communication with the memory, reappearing. The love and the care and the words I was given. The memory is fading like a dream, but I'm carried by a spirit that I'm back living in it. Through the eyes of my child, I can see an inner vision. Through the eyes of my child, I can see you in my vision. Through the eyes of my child, I can see an inner vision. Through the eyes of my child, I can see you in my vision. Thinking maybe there's no ends, maybe just infinity, maybe no beginnings, maybe just bridges. Thinking maybe there's no ends, maybe just infinity, maybe no beginnings, maybe just you. done like no other. Your dark energy won't fade my colour. It's a prize that we managed to survive, but you grow thick skin when you're grown up in the gutter. There's only two man up when I'm with my squad. How can I be stopped when I move with God? Want exposure, but at what cost when it fast at the speed of the shutter? Give me bread and I bring you that butter. Easiest to tell that I get it from my mother. I've been working for a decade, let me relax. There is nothing I can tell you that ain't beef facts. That like Sims is the one, look where she's at. I could be that one day if I wanna. To możemy chyba uznać, że część hitową HCH mamy za sobą. Tak myślisz, to ja teraz zmienię utwór, który ma być za chwilę na inny i to będzie jeszcze większy. Jeszcze to nie jest jeszcze wszystko, co mamy do powiedzenia. Sanfa i Little Sims Satellite Business 2.0. Utwór z singla, zobaczymy, co będzie dalej. Może ta współpraca będzie miała jakąś kontynuację. Państwo chcieliby sięgnąć po mini album Little Sims Drop 7 w tym roku, także się ukazał, to taka mała epka. Tam jest hit za hitem, tak. Tam są hity po prostu. No dobrze, to teraz cóż my mamy dalej? Dalej mamy zespół, który bardzo lubimy. To jest grupa, która istnieje od ponad już w tej chwili 20 lat. I się doczekała. No i wreszcie, czasami warto poczekać, żeby otrzymać i świetne recenzje, i żeby nagrać znakomity album, i by być docenionym, i żeby pozwolić sobie już nawet na wydawanie płyt koncertowych. Tak jest w przypadku formacji Lancum. Poprzedni album, czy też ostatni studyjny, który pojawił się w ubiegłym roku, to było coś, co zelektryzowało nas i jednocześnie pokazało, w jaki sposób tradycja muzyki irlandzkiej może istnieć w połączeniu z muzyką szeroko pojętą rockową, bo tutaj z jednej strony Lancum nie wymyśla prochu, jeśli chodzi o folk i o inspiracje folkowe, ale z drugiej strony ma to coś i, co ważne, jest pewnym elementem całego nurtu nowych zespołów, nowych artystów irlandzkich, którzy pojawili się w ostatnim czasie, bardzo silnie związanych z tradycją. To jest rzecz charakterystyczna dla Irlandii, ale to nowe pokolenie rzeczywiście ma coś ważnego do powiedzenia. Ja myślę, że tutaj pomogło wszystko. To znaczy nie tylko to, że jest moda na odtwarzanie tradycji, na dekonstruowanie tradycji, ale też to, że jest moda na Irlandię po prostu. Że irlandzka scena, że scena dublińska mają się świetnie pod każdym względem. Także ta rockowa, także ta niezależna. I to jest po prostu dobry moment, żeby zamachać, pokazać się i wskoczyć do programów wszystkich najważniejszych festiwali. Z wyjątkiem może tych polskich letnich. Ale nie wszystko jeszcze stracone. Bo Lancum zagrają nie na letnim festiwalu, ale na festiwalu jesiennym w Krakowie na Ansandzie. Zdaje się, że zostali już zapowiedzeni, także koncert przed nami. Natomiast na płycie teraz pojawił się ich występ zarejestrowany w Dublinie dokładnie 31 maja w Vicar Street i no cóż powiedzieć, no grają u siebie. To tutaj nie ma dwóch zdań. Słychać, że łączność z publicznością jest organiczna. Na płycie winylowej, bo chyba tylko w takim nośniku, poza oczywiście cyfrą, pojawiło się 6 kompozycji, natomiast w streamingach i w wersjach cyfrowych jest ich nieco więcej. Dominują utwory z ostatniej płyty, ale nie tylko. Między innymi mamy The Rocky Road to Dublin, standard, jeśli można powiedzieć, temat folkowy wykonywany chyba przez wszystkich artystów irlandzkich. No chętnie byśmy Państwu zagrali, który utwór? Go Dig My Grave, ale to 12 minut i właściwie musielibyśmy się pożegnać, a inni czekają. Zatem Beer Creek, proszę posłuchać Lancome w Dublinie w maju ubiegłego roku. Thank you. I tak grają, i grają, i grają, i nie chcą skończyć. I tłoczą te płyty winylowe, i tłoczą po prostu, i nie mogą się nauczyć. I tłoczą, i mogliby się dobrze wytłoczyć tę płytę. To jest nowa płyta wbrew pozorom. Przepraszamy Państwa, no ale ta Złośliwość Rzeczy Martwych, ostatni utwór na płycie, i nie może się skończyć. Tak, ukazała się ta płyta kilka tygodni temu, także to jest cały czas rzecz nowa, jeśli chodzi o tę wersję winylową przynajmniej. No cóż, no, ruszymy się z Dublina. Do Lancum pewnie wrócimy, może rzeczywiście jesienią przy okazji tego koncertu. Na pewno jeszcze i później, bo to jest taki zespół, że jak zwrócił uwagę całego świata, to pewnie ją utrzyma. Myślałem, że powiesz, że teraz chuchniemy na płytę jeszcze. Spróbujemy jeszcze raz. No, ja bym nie ryzykował. No. Tłoczenie w dzisiejszych czasach. Już nie chcę ciągnąć tego tematu. Tak, ale czekamy w każdym razie też na nowy studyjny album, bo myślę, że to będzie na pewno ważniejsza pozycja niż ten koncert, który się ukazał, który jest trochę taką, no powiedziałbym, lokalną pamiątką i sentymentalną podróżą i spotkaniem, chyba prezentem po prostu dla fanów. Tak myślę, w takich kategoriach należy traktować ten album. Mi się wydaje, może też zamknięciem pewnego etapu. Zobaczymy, co będzie dalej. Teraz będzie folk brytyjski i folk amerykański. Taki mały pojedynek nam się zrobił. Płyty, której jeszcze nie ma, bo będzie 24 października. Czyli jest szansa, że ją zagramy bez kłopotów? Mam nadzieję. Laura Marling, artystka w Polsce jakoś ciągle, mam wrażenie, za mało zauważana, za mało popularna. W Wielkiej Brytanii to jest wielka postać w tej chwili. Już na tym etapie. Patterns in Repeat, tak będzie się nazywał jej najnowszy album tegoroczny. I mamy już singlowy utwór, który tę płytę zapowiada. Pamiętajmy także o jej zespole Noah and the Whale, w którym występowała. Jak najbardziej. No a płyta Jake'a Xerxesa Fasela już jest z nami. I mamy dla Państwa utwór tytułowy i to taka dwójka folkowa. Ja powiedziałbym, ta jego płyta jest po prostu piękna. To jest rzecz absolutnie obowiązkowa. Toes, but your family knows, hangs around. You're still a ballerina, everybody knows, but your feet are on the ground. Relief. Then patterns in repeat can begin to have your children, your flock of birds, your branch. Try to tell them, but you're lost for words, 'cause it's so absurd how good and as those years go by. Thank you. Teacher calls my name. I won't laugh when the teacher calls my name. Jake Xerxes Fassel, When I'm Cold, tytułowy utwór z najnowszej płyty tego artysty, która zdaje się, że jest wyjściem na trochę szersze wody. On wcześniej nagrywał dla wytwórni Paradise of Bakelors, takiej skoncentrowanej na folkowej muzyce, na gitarze fingerpicking, a teraz dla nieco większej Fat Possum Records. A wcześniej Laura Marling, Patterns, utwór zapowiadający jej album Patterns in Repeat, który pojawi się w październiku dopiero, zatem jeszcze trochę czasu, zanim poznamy cały album. To teraz biegniemy szybko i kolejny zespół, kolejny skład, premiera pod koniec sierpnia i co więcej, większość tego materiału powstała podczas jednego wieczoru, jednej sesji w południowej Kalifornii. Premiera, zaskoczycie, już jest ta płyta. Naprawdę? Tak, 19 lipca się ukazała. Rzeczywiście wszystko się zgadza. Jeden wieczór w Kalifornii. Panowie się spotkali i jeden chciał grać muzykę w stylu Jobima, drugi chciał grać marsze pogrzebowe, a trzeci chciał grać miło, łatwo i przyjemnie. No ale to nie byle jacy panowie. Sam Wilkes, basista, znamy go choćby ze współpracy z samym Gendelem, a sama Gendela cała Polska za chwilę pozna dzięki współpracy, uwaga, z Brodką. O, przypomnę. Tak, już na koniec tego tygodnia. Tak jest. A Craig Winery, perkusista, grywa z najlepszymi jazzmenami, Henrym Treadgillem, Ravim Coltrane'em i tak dalej, i tak dalej. A do tego jeszcze świetny gitarzysta Dylan Day. No i co z tego wyszło? Słyszymy. Thank you. Sam Wilkes, Craig Weinrip i Dylan Day z albumu dokładnie tak zatytułowanego jak nazwiska autorów. hch@polskieradio.pl to jest adres, o którym przypominamy do Państwa dyspozycji. I na zakończenie tej godziny przedpremierowo zupełnie nowy utwór Martyny Basty, Flame After Flame, zapowiadający jej rozliczne aktywności płytowe. Trzy albumy w przyszłym roku. Solowy, duetowy z Claire Rousset i jeszcze eksperymentalny w studiu GRM-u. Także będzie się działo. A tutaj takie bardziej popowe oblicze Martyny. I wracamy po 22. Ogłoszenie społeczne. Gdzieś w Polsce